وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن قلت لي وقتك عائشة أنا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما أنتم الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها أيما امرأة نكحت منام كيوتي أتكيوليوة بغير إذن وليها فسنا رهوسنا إذن وليواك فنكاحها باطل نواياك لبطيلي فإن دخل بها كما تمنجلية ويمواج فلها المهر بما استحل من فرجها بس أتفيره ويمنامك مهرياك وأتكواك على يجحل رشيا فإن اشتجروا كان وكشفزانا فقس كان ولي وقوزش فالسلطان ولي من لا ولي له بس توالى نسلام أتكون ولي ومن أمكس يكون ولي توالى مسلم سلطان الحاكم هو توالى تكون ولي وتكون سشعين أو ولي ولي تشيني متوالى هو ولي وبيو مملك هو متوالى يقول مثلا الحاج كيكوتي Yeye anasema mimi nitawezesha sawa sile ile rais nitawezesha au walio kaa kwenye nafasi ambazo yeye amezimika mfano kadhi kuna kadhi mkuu labda serikali nitawezesha makadhi wengine kwenye maeneo yao watawezesha au kuna wale ambao kipindi fulani alipotoka muda zake Na kwanza walitoa utaratibu wa kuwapa baadhi ya mustadhi waliopewa masomo maalum wakasema wenyewe wamewapa leseni za kufundisha ndoa hawa wanaitwa maadhumu shar'i walioidhinishwa kisharia walipewa kuzishi akhrajahu al-arba'atu wameipokea wanawasukani wanne akhrajahu hizo wakasema wameitoa يعني هو يفني تخريجي من أخرجه هو يفني تخريجي ولكن هو ترتيب على بوكيانان بوكيانان بوكيانان الحديث الآن يقول تخريجي نعم بوكيانان أبي بوكيانان بوكيانان تخريجي يا حديث إلا النسائية اسفقوا على الإمام النسائي قولي وطاك سبيتين عوا وصححه أبو عوانة نعم صحيش أبو عوانة وابن حبان قال صحيح ابن حبان والحاكم قال صحيح في الامام الحاكم ابو عبد الله حاكم النيسابوري ما هي حديثنا اكتوى عله في حديث عله يعني نين اكتوى عله هي كما مmoja katika wapokezi ni al-Imam az-Zuhri Muslim ibn Shihab az-Zuhri رحمه الله ما يجي علي فكيه حديث البوليس وحديثه بعدها بعد رسول قضاء حكو يجوه هي حديث هم يجوه هي حديث سوري سوري سوري يجوه هي حديثه ما يجي علي حديثية وبعد والمنصول وفيت علة كما هي مسكالي كني شاني هي حديث يبع الزهري ما سيكو كذا ومبليني أنا أوليس الزهري يويا هي حديث هاي تنبوي الزهري هي حديث وحديث هي مبوه وقسمه هي لكن وانا وصولي ما بيه هو حديث وكجيب وكذلك وقسمه هي هاي حصديكك ولي علة كياس وما اتوى علة هي حديث فإن المحدثة والحقيقة محدثي محدثي أجي وحديثي قد يحدث للحديث وين يتطيع عن وحديثية ونفسوات حديث ثم ينساه كيشا هجاك سهاره بلا لبو لبو كد ما يشيه من أدام وموين لبو وما يالي علي اسمها أخ ما دائر لك اسمه من سجون سجون لبو هلبو يا مغير لبو ويسمو من أبيه من سجونك mmoja Zanzibar. Anambia bwana leo nilizungumza siku moja kwenye darasa la fiqh. Nilisomesha kitabu Fiqhul Muyassar. Ukasema kweli kwamba mtu akichemka nguvu ndani ya sala, huo anatambuka. Akitoka kwenda fatawa. Kisha akarudi. Anaunganisha pale pale alipotokea. Kwambia hapa jambo hilo alikuja wewe. Anambia wewe unasema mimi nasema hata pale. Mimi sitakiri jambo hilo. Mimi natakiri kwamba kija na zoke. Anambia basi tunazungumza hivi. Nikwambia hapa. Anasema sauti yako mimi nayo. Hayo nitafikiri. Kwa hiyo mpaka dakika hiyo anaendelea kutafuta. Huenda ni kweli kuzungumza, lakini sikuwa labda nazungumza kwa fahadhari kipindi nazungumza. Kutokea مسألة تكهز حديث هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة يكون شرط لمواجهة أو يلي ولي أتك موزيشة ومن أمكي mamoja mwanamke huyo awe hajawahi kuolewa bikran, au mwanamke huyo awe ni thayyiban mjane, saghiratan mdogo au kabiratan au mkubwa. Sharti hili wameliweka wanawazuoni, kwamba lazima awe na wali. Jumhuri wanawazuoni wameliweka hili sharti na wakalijengea hoja hili sharti kwa hadithi ya Abu Musa ambayo tumesoma ya kwanza, wa an Abi Burda ibn Abi Musa. Jumhuri wa wanazuoni wameitegemea hiyo hadithi, wa Aisha na pia wameitegemea hadithi ya mama Aisha, ayyuma imraatin nikahat bighayri idhni waliha fa nikahuha batil. Wa qala ibn al-Mundhir, na akasema Ibn al-Mundhir, la a'rifu an ahadi min as-sahaba khilafa dhalik, hakuna mmoja nimjuaye katika masahaba kwamba amekwenda kinyume na hilo. Kwa maana huu pia ndio mtazamo wa masahaba, lazima aniolewa awe mdogo, awe mkubwa, awe mjane, awe na mali, awe na wali wa kumhusisha. Jumhuri wakasema, fa in zawajat nafsaha, kama atajiozesha yeye mwenyewe, fa zawajuha batilun, basi ndoa yake ni batili. Hakuna ndoa, ndoa ni batili. Mtu mmoja anahojiwa, nani alikuozesha? Sema ndoa yangu aliisimamia shangazi yangu. Kisimamia shangazi yako vipi? Shangazi yako ndo ameniozesha. Shangazi yako amekuozesha vipi? Gani ukatoa aibu? Hana aibu shangazi. Kwa ikitokea kwamba shangazi kampa ibni shekhe, shekhe ameozesha huyo, ni shangazi yake, kuna ndoa? Kuna ndoa. Na wako ambao kama wanajiozesha wao wenyewe, kuna ndoa wanaita nikahul masafa. Nikahu ni masafa. Sikumbuki ni madhehebu gani, ni Mahanafi au Mashafi au kitu gani. Kwa maana mwanamke anatoka urefu fulani, ukipita masafa hayo, basi kana kwamba hawajidikini tena yeye kuwa chini ya wali. Wakivuka hayo masafa hayo, anajiozesha mwenyewe. Nikahu ni masafa pia hizo. Kuna mambo mengi kwenye madhehebu. Mwingine anasema mwanamke akishakuwa mjane, idhini yake na yeye mwenyewe. Chosikia mama wake, mimi mjane, mimi mjane, kwa idhini yangu na mwenyewe. Si kweli, lazima aozeshe kimwali. Kwa hiyo kwa ushahidi wa zaidi, fa in zawajat nafsaha, kama atajiozesha mwenyewe, fa zawajuha batilun, ndoa yake ni batili. وجاء عن بعضهم أنهم قالوا تأثموا ما يمكن يكتب ببعض ونرسول وكسر ببعض سيغة إلى توانا قتدامي وذهب أبو حنيفة لأن كان مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إلى أن لها أن تزوج نفسها قال من أمكن أن يرؤوس كجوزيفة من يوي أبو حنيفة من يجي أبو حنيفة رحمه الله من بيه وقجفت علماء رمسفية كما قد تعلم فقهاء وأن أبو حنيفة بيه وقجفت إلى توقوة pela pia kutumia akili sikumbuki ni yeye au madhehebu yake nimekuja na hadithi kwamba asikojoe mmoja wenu kwenye maji yaliyotulia alafu akataka kuoga huko akasema ili akojoe kwenye maji yaliyotulia basi achukue mti atikishe kitekeze maji akakojoe. Waliyati ni nini Abu Hanifa rahimahullah mpaka akapitisha maazimio haya kwamba mwanamke anaweza kujiolesha mwenyewe. Anasema kama anna laha, kama ambavyo ameruhusika wa mwanamke antabia, auze, watashtari, anunue, maanake ile ni abdi na hii ni abdi, ile si abdi tijara, mkataba ni mafungamano ya kibiashara, ni abdi mkataba ni amri. Kwa kama anayehusika kufanya amri ya biashara yeye mwenyewe auze anunue bila ya wali, basi kadhalika amri ya ndoa anaweza kujiwezesha bila kiasi ya jumuiya fasi. Na imekuja riwaya kutoka kwa Imam Malik rahimahullah anna laha, kwamba mwanamke anaruhusa antuzawuja nafsaha ajiozeshe idha kanat ghaira sharifa, ikiwa sio mwanamke sharifu. Sharifu mwanamke nini? Si mwanamke yani matawi ya juu, sharifu si matawi ya juu, si katika minal aali, si minal aali, si mwanamke mwenye shakhsia makoida kawaida huko huko vijijini mbali mbali huko labda wanakusudia. Wadhahaba Daudu Dhahiri, na anaenda kimadhhab wanazuoni Daudu Dhahiri ila annahu yushtaraku fi dhikri duna thayyibi, kwamba hilo ni sharti la kwamba lazima apatikane wali kwa mwanamke mwanamwali, lakini kijana sio shauri. Nani huyo? Daudu Dhahiri rahimahullah. Anahoja nani Daudu Dhahiri? Ana hadithi ya mtaji Imam Muslim nambari 1421. Inasemaje hiyo hadithi? Inasema athayyibu, mwanamke aliyewahi kuolewa mjane, ahaqqu bi nafsiha, ana haki zaidi kwa nafsi yake kujisimamia, min waliiha, kuliko wali wake. Hadithi kwa Sahihi Muslim. Kauli sahihi nini? Kauli sahihi ni kauli ya jumhur, kwamba akijiozesha mwenyewe ndoa yake ni batil. Ama hadithi aliyotumia Daudi Dhahiri pia wameijibu ahlulilmu kwamba kweli hadithi hiyo ipo, ni sahihi. Inasema athayibu ahaqqu binafsiha min waliiha, thayibu ana haki zaidi na nafsi yake kuliko wali wake. Kwenye nini tunapishana hapo? Kwenye nini? Jumhuri wakisema fil idhni la fil wilaya, kwenye kujiidhinisha kuolewa, sio kwenye kusimamiwa kuozeshwa. Ndio maana nikuja hali kwamba hawalewi bikra mpaka aombe idhni, hawalewi mjane aliyewahi kuolewa hata tustamar, iliyodhikra hata tustaadhan ibni fayid hata tustaamar aombe idhini bwana mwali ambaye hajawahi kuolewa aliyewahi kuolewa aombe ushauri sababu yeye ana haki zaidi kwenye nafsi yake kuliko wali wake na tudora nzuri hapo njoo mwanangu, mama kinani njoo mwanangu, njoo mwanangu, itia mwanangu. Umekaa mwanangu hapo nyumbani, utako umefiwa, mwaka wa sita. Mwaka wa sita huu kwa nyumbani, sikufukuzi baba, sikufukuzi, sijashindwa kuishi mwanangu. Lakini mwanangu usikaa na mke, ima aweko kwa mumewe, au iko kwenye kaburi. Ndivyo walikwambia sisi wao walitangulia. Stara mwanamke awe kaburini au yuko kwa mumewe. Kwa nini usiolewe na kijana aliyokuja juzi hapa? Inshallah atakuwa tafikiri sawa. Hii ndio maana ya hadithi. Tumeelewa vizuri? Naam. Na huyu Daudi Zahiri, Daudi Zahiri ni madrasa ya Al-Zahiriya, ndio kina Ibn Hazm hao, Al-Andalusi. Lakini al-Imamu Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Andalusi amekuwa kinyume na Daudi Zahiri kwenye hili. Ibn Hazm amemkiuka Daudi Zahiri mwenzake kwa madrasa ya Al-Zahiriya. Amekuwa wapi? Ameafikiana na kauli ya jumhur. Na masuala ni masuala ya kielimu yalivyo. Kwa mtu haruhusiwi kuwa na ung'ang'anizi wa kimadhehebu, wanaita al-juhud al-madhhabi, mgando chumuni ile, kwamba mimi ni mshafi, mimi ni mshafi. Hakuna jambo hilo. Wale wanaosoma waliosoma wakabobea hawana mambo. Imam Nawawi ni mshafiri, lakini kuna mambo amewahalifu mashafiri. Amekwenda kwa Hanafi. Na huyo hapa Ibn Hazm ni Al-Zahiri, lakini kuna mambo amewakhalifu Al-Zahiriya. Amekwenda wapi? Amekwenda kwa jumhur. Haya ndio mambo yanayotakikana kwenye masuala ya kielimu. Kwa maana unaona hapa kwenye hili madhehebu yetu haina hoja thabiti. Kwa maana wewe hukuambiwa, hukuumbwa uje uwe ni Muhammadi, wala hukuumbwa uje uwe Mhanafi. Ukuumbwa uje uwe Maliki, wewe umeumbwa uje uwe Abdullah, mja wa Mungu. Haki fulani iko kwenye madhehebu ya Maliki na wewe ni Muhambali, kachukua kule kufuata Malikia, unafuata haki, maanake wewe ni mateka wa haki. Haki kuchukue popote ilipo. Wale waliosema hakuna ubaya kujiegemeza kwenye madhehebu kwenye katika wanaosoma wetu wa Ahlus Sunna wal Jamaa wamesema kwa sharti hili, unafuata madhehebu ya Shafi'i kwa kuwa Shafi'i, wanaosoma wa Shafi'i wameshaandika fikihi, wamekufanyia wepesi mambo ambayo yametafanyika. Utakwenda kuyapata wapi? Wamekuwekea mnara tahara, tarannumu, ayubu, wasfu janaba, wamekuwekea kwa nafuata hivi vitabu vya hawa wanafuata Shafi'i kwa kuwa wamemfanya wepesi wa kuniwekea karibu na kunisogezea dini yangu. Hii ndio maana kama tunakwenda kwenye madhehebu, tunasoma kitabu hiki, kisha kitabu hiki, kisha kitabu hiki kwenye fikihi yako ya kimadhehebu yako. Lakini wameweka angalizo kwamba kuna jambo wanakosea kwenye madhehebu yako, acha kosa, nenda kwenye msala hata kama hauko kwenye madhehebu yako. Na ukifuata kwenye msala unaambiwa umefuata haki, kukufuata madhehebu. Na Allah anasema tattabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Ni haki. Iko kwa Muhammadi, pokea. Iko kwa Shafi'i, chukua. Iko kwa Hanafi, pokea. Kwa wanazuoni wakubwa waliosoma wakabobea wanayafanya haya. Mtu anaweza kuna mwanazuoni amekhalifu nusu ya madhehebu yake, nasi ya madhehebu kafari. Na haja kuelewa kwenye madhehebu wala kujia siku Ash-Shafi'i hiku na mambo hayuko na madhehebu Ash-Shafi'i. Ndio nzuri sisi Mashafi'i, mimi ni Mshafi'i, lakini siku zote alfajiri, siku zote. Kwa nini haliko Imam Shafi? Kuna hadithi inaitegemea kwenye hili kwenye masala haya, lakini haikusiri ile hadithi. Kuna hadithi yanayo Imam Shafi, lakini haikusiri kwenye masala haya. Na sisi hatuingii ibadani kwa hadithi dhaifu, tunaingia ibadani kwa hadithi sahihi, sababu ibada ni ibada. Imam mabudu Allah wale wako ni mabudu kwa ambalo halikuwepo katika sharia wahire. Kwa tusiwe kama tuna wale wanazuoni ambao wana taasub na madhhab. Al-Mashafi'i wako ni taasub na madhhab ya Shafi'i. Kwa nini? Kuna imamu anaitwa Imam Bushanji. Imam Bushanji yeye anawaambia watu wote wale Mashafi'i. Anataka watu wote wale Mashafi'i. Abu Ismail al-Harawi ibn Muhammad anataka watu wote wawe mahanabila, sio sawa. Mahanabila haki yote ya Allah, haki yote ya Allah imebanwa kwenye madhhabi ya Hanbali. Maana hii Muhammad Ahmad bin Hanbal hakosei, sio na yule Imam Mushanji aliyewataka watu wote wawe mashafiia. Ina maana haki na dini ya Allah yote imedhibitiwa kwenye madhhabi ya Shafi'i? Hapana, hapana. Hiyo alisema maneno ya kuashiria kwamba wataasu zaaa ana shafiiyu, anasema hivyo Al-Mushanji, ana shafiiyu ma hayat, mimi ni mshafii muda wa kuwa niko hai. Wa in amut, na ikitokea nimekufa, fa wasiyati linnasi an yatashaffa'u, na waachia wasia watu wote jamani kweli mashafi. Na yule Abu Ismail al-Harawi alisema ana hambali ma hayat wa in amut, mimi ni mhambali niko hai na nikifa, fa wasiyati linnasi an yatahambalu, wasia wangu na waachia watu wote wa mahala bila, sio sawa. Wasia wako kwa watu washikamana na sunna, washikamana na madhhabi ahlul hadith. In saha alhadith fahuwa madhhabi, hii ndio sawa kweli kwenye madhhabi ya ahlul hadith. Madhhabu yao ni nini? Madhhabu yao wanasema in saha alhadith fahuwa madhhabi, hadithi ikisiri ndio madhhabu yao. Hii ndio madhhabi ya ahlul hadith, hii ndio madhhabi ya ahlul hadith. صح الحديث هو نعم حنا بنو ولكن الحق إلى الشافعية بسبب يتعصب إلى المدري بقى أزوى حديث وقال صلى الله عليه وسلم الذي أنتم صلى الله عليه وسلم فمعتم نسيما يأتي رجل من أمتي يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. أنا قد أموت كل أمرام وليك محمد بن إدريس أنا مذار مكبه كل أمرام وليك إبليس. ناني محمد بن إدريس الإمام الشافعي على حديث كما لزيا وأبو حنيفة سراج أمتي, na Abu Hanifa ndio mwangaza wa umma wangu. Maanake haya kibirieni kwa Abu Hanifa. Mtume asema maneno haya, haya hii taasubu za kimadhehebu. Kama mlishawahi kusikia zamani pale Maka kulikuwa na maimamu wanne, maimamu wanne kwenye kibla, kuna Mhambali, kuna Mhanafi, kuna Maliki na kuna nani mwingine, Ash-Shafi. Kwa akiingia Mshafi anauliza nani? Maliki wala Malikia. Huyo atakuwa nini? mpaka aingia mshahara za siku kwa aingia nje. Yalikuwekwa hayo kujitali. Ikaja kuondolewa na Muhammad Ali Sunnah rahmatullahi ta'ala. Na haya ndio mazuri yake aliyofanya. Ambayo dola yake iliendelea mpaka dola ya Saudi. Watu wote wa nyuma ni makubwa. Sisi sote ni Ahlu Sunnah wal Jamaa. Shafi ni Ahlu Sunnah, Muhammad ni Ahlu Sunnah, Malik ni Ahlu Sunnah, Muhammad ni Ahlu Sunnah. Na wote walikuwa ni maimamu wamoja, wengine walisomeshana wao kwa wao. Imam Shafi'i ni mwanafunzi wa Imam Ahmad katika upande wa hadithi, na Imam Ahmad ni mwanafunzi wa Imam Shafi kwenye fiqhi. Wamepeana mimi hadithi ni kwa fiqhi, na Imam Malik ni shekhe wa Imam Shafi'i. Imam Shafi'i alipotoka, alipozaliwa ukanda wa Gaza, aliletwa na mama yake Makka, akasoma kwa walimu zake Sufyan bin Uyaina, akatoka pale akaweza kimadina msikitini pale kwenye darasa la Imam Malik, na yeye akawa ndio msomaji wa kumsomea Imam Malik kitabu chake cha Muwatta. Na Imam Shafi amekihifadhi kitabu cha Imam Malik kichwani Muwatta. Naam, huyu ni mali bora Shafi kachukua kwa huyu, kachukua kwa huyu, kachukua kwa huyu. Na madhehebu ambayo imekombakomba kwenye madhehebu nyingine nyingi ni madhehebu ya Shafi. Huko imechukua kwa Malik, na alipotoka pale Madina na Shafi'i akafika Iraki, akasoma kwa wanafunzi wa Abu Hanifa, akasoma kwa Abu Hasan Muhammad ibn Hasan al-Shaybani na al-Qadhi Abu Yusuf Yaqub, wanafunzi wawili mashuhuri wa Abu Hanifa, Qadhi Abu Yusuf Yaqub na Muhammad ibn Hasan al-Shaybani. Kasoma mshaf na mshaf hakumpata Imam Abu Hanifa, sababu mwaka aliozaliwa Imam Shafi'i 150 ndio mwaka aliofariki Imam Abu Hanifa, hakufikia ndio mkubwa wao Imam Abu Hanifa, kisha Imam Malik, kisha Shafi'i, kisha Ahmad. Mas'ala, idha tazawwajat al-mar'atu tazwijan fasida, akiolewa mwanamke ndoa ambayo Uislamu ni mbovu, inaharibika. Fahal tutallaqu, je, atapewa talaka ili aolewe mume mwingine? Kwa wanaozeshwa, lakini mashaka wakakwambia hii ndoa haikuswihi, batili. Kuna mtuma mwingine kwa mlangoni, mekuja taka kuoa. Je, aozeshwe au mpaka apewe talaka, hata kama ile ndoa ilikuwa ni fasidi? Madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah annaha la tuzawwaj min akhar, haolewi huyu na mume mwingine, hatta yutalliqaha al-awwal, mpaka yule mwanzo ampe talaka. Aida ishi au yusahu nikahuha, au ivunjwe ile ndoa na aliyekuwa mamlaka ya kuvunja ndoa, qadhi au mtawali. Hayo ni madhehebu ya mwanzo. Madhehebu ya nani hayo? Tunasema ya Ahmad ibn Hanbal. أما مذهب الإمام الشافعي أنه لا حاجة إلى فصل ولا طلاق. أكون حاجة على الدوة كفوجة ولا هي الدوة كفتك لا طلاق. أكون حاجة هي لأنه نكاح غير منعقد. فكوى الدوة هي حاجة فنمانيكا كالنكاح في العدة سوى نمتك أولوى أكوى كنيدا. Iko kwenye enda la kuolewa na ndoa, hakuna ndoa, hakuna ndoa. Lakini nao baadhi ya wanawake na kina mama hawalichungi hili jambo, wabaya mtu kwa kwenye enda lakini akapata mume wa haraka anasema nioe, hajambo la enda tarakamba halimuhusu. matibabu kile kumuelewa jana bichi uko na jambo bora sana kama unakumbuka tuko sehemu tuko na rafiki tutakapozungumza mambo ya changamoto za ndoa na changamoto za wanawake akamtoa ahli yake alimpa talaka yuko kwenye baba yake anatamani baba yako mchana hivi kumwambia mwanangu ndoa si ndoa sio simu olewa na wangu baba nikukunyia dawa ndoa gani olewa melo yani ya mambo yako kwa kiasi kikubwa kama baba kuna dada zetu wale wa kufanya biashara anatoka hapa na kwenda Dubai anaolewa Dubai ana mume wake Dubai huko ndoa na mume wake والله يا طاي دبي تمزمو قالوا له نور نور نور نور هاي كو سينكو سو كو سينكو ما هو نور كوفن ديش مزاك شو مزاك انا قال له دمي زي كده في مصر كم واحد ابو جاك تنزانيا كل بان انا في متميزي نور كل مره تقولي انا والله انا يا انت كسرع والله المستعان وافوا هاو كما تنزلوا هاو إبي ماذا يبو صحيح كبتا يسمين ومسمع علماء ماذا يبو صحيح ماذا يبو إمام الشافعي كل مسألة هاي يقوم بأكون عادة كفهم يفاشق ويوضعه ولا كفهم ولا كفهم قتلعه sababu ni ndoa ya haija kutamanika ni sawa na mtu aliyooa kwenye hela, lakini wanasema kauli ya kuchukua tahadhari nzuri ya kuchukua tahadhari kwenye masala haya ni madhhabu ya Imam Ahmad, kwamba pamoja na hayo basi apewe tena kuliko hivyo, apewe tena kwa sababu kuona kauli hii ndio sahihi, bora itoke talaka. Hii ni kauli ya al-ahwa kuchukua tahadhari. Ili usipao kuoa bado si mtu mfaa kuoa. Masala haya, masala mengine. Hal lilmar'ati shay'un idha dakhala biha ar-rajul fi az-zawaj al-fasid? Anapata chochote mwanamke akiwa ameingiliwa na mumewe kwenye ndoa ambayo imeharibika? Ana chochote anachopewa kwenye mahari? Au jamaa atachukua mahari yake? Kama kama ndoa imekufa kwenye pale leo, si ndoa nasema haikuswi, basi kama haikuswi ndoa hasikuswi, haikuswi mahari pia. Kwenye mahari yangu au aachiwe? Kusiwa kwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah anna laha al-mahr al-musamma, kama mahari yalishatajwa na huyo bwana alishamuingilia kwenye hiyo ndoa yao ambayo imeharibika, basi mwanamke ataachiwa mahari, kwa sababu ameshatumika hata kama ni siku moja, achiwa. Anachua mahali kwa ushahidi wa hadithi katika lafudhi zilizokuja hadithi ya mama Aisha, falaha almahru bima istahalla min farjiha, apewe mahali mwanamke, aachiliwe mahali yake kwa kuwa alijihalalishia utupu wa yule mwanamke, aliutumia ule utupu wa mwenziwe, basi amwachie. Na hapa pia kuna angalizo, baadhi ya wanawake hawajui masuala ya kujifunga mwanamke ili ajivue kwenye ndoa. Kuna kujivua na kuna kuomba talaka. Muda gani anajivua? Anajivua mwanamke ikiwa mwanamume hana shida. Hana shida mwanamume. Kama ni mzazi ni mzazi kila saa. Kama ni ibada anafanya. Kama ni kadha, yani hakuna sehemu anamkamata. Kwa anadai talaka, kwa nini? Mimi sitoi talaka, mimi nampenda mke wangu. mwanamke ikiwa huyu mwanamke kama yuko kwenye hali hii tulitaja, ikatokea mwanamke basi tu ameanza kufikia kwamba simoni sasa hivi kama ana uzuri wa zamani, sinaona kama tena alikuti tena huyu, basi ndoa imeshachukuka, ana kasoro mwaka akupiga alipiga akunyima chakula alini anatoa utumizi, alhamdulillah anatoa mashallah, kuja hilo kafara watu mashallah, umekuwa kafara watu akupatia sasa hivi, umekuwa kafara watu mashallah, kafara watu mashallah. Mimi nakwambia mbadala watu mashallah, ana nini? Ana basi tu mwenyewe sitaki huyu ndiye nilikuwa. Hakika mwanamume mpigani huyu, mtakoma wako mjigana alinipiga sana huyu, kila siku mimi ananidunda tu. Hemi nikunja mkono mara kwanza, kanikunja mkono mara pili, angalia pio pio hii mpigaji, mpigaji huyu ni mama bahili wa kutupa, bahili msitapata kukuona mimi tabakili kama huyu hatoi. Ni mwanamume anaweza chenji huyu, sababu kwa wangu hayapendwa na watu kumulize chenji kwa maana hiyo kundi ni shedi shedi. Huni za elfu kumi wewe mwanamume kweli wewe? Huni yeye, huni haya yeye mwanamume mwenzako nikawaambia hili jambo kwa mwanamume wangu anamulizia chenji. Nenda mmoja anashtakia hiyo kwa maelezo yake marefu, mwisho anambia samahani ustadhi, kwa huyu mambo ndio katika wale wanaume wanaulizia chenji. Hapana, wewe unaona hiyo ya mambo ya kumwachia ndio kwa mkuta ugali wako na samaki wako ni bisi basi, katika mkuwekeshi ni fulani wewe usimulizi sema ni njao ni njao kwa chenji ni mkeo kwa chenji. Tangu mimi ni mwanamume ulinunulia chupi wewe. Wewe ulinunulia kwa chupi ya mwanao. Sisi hivi vijana vidogo vidogo mimi natakumuliza. Ile vita vijana vidogo vidogo. Kwa hiyo nazungumza kwa mfano kwamba si kila mwanamke anajikua. Jana nilipokea simu kutoka kanda ya Ziwa. Kuna dada anasema bwana mimi nimeolewa mtu wa pili. Sasa yule mume wangu baada ya kuolewa mtu wa pili, mke wangu mke mkubwa alijihudumu. Kwa nini? Inaelekea kwamba hakupenda kushea Mungu na mtu mwingine, lakini inapoelekea moyo wa yule mume uko kwa yule mwanamke alijihudumu, mke wa kwanza. Kwa hiyo mwanamke ameenda huko akarudi kwa mume wake, anasema nini? Amesema amewahi kurudi kabla ya eda kuisha. Kosa la kwanza kumwambia amewahi kurudi kabla ile ileishi ile ya hudumu, anaambia kwa hiyo hiyo sasa inaishi. Kwa hiyo alivyorudi ameweka sharti ili aendelee kurudi na mume wake, kwa mume wake aniache mimi. Kwa hiyo mume ameshakuja anamtamkia kwamba bwana wewe mimi bwana mimi naona kila mmoja aende na ustaarabu wake. Ustaarabu wake vipi? Awe ajali maisha yako, mimi niache na maisha yangu. Hamuliza sasa natumii mimi ndio hivyo ndio hivyo. Hii ni talaka, ndio nimeshafundisha mabisa mimi nilicho mabisa. Kwa haya maneno ndio talaka. Bwana mshia wasema bado mimi nishamaliza wewe kwa mambo yako. Tafuta mtu wa kuoa. Kwa huyo kaja kwa mabisa kama kwa mazingira haya mimi namwambia anitamkie talaka ya wazi, kwa kuwa haya maneno hayako wazi kwenye talaka. Mshia anasema nikamwambia hivyo hivyo hivyo. Ikiwa kwa wazi kwenye taraka mpaka kwambie kwamba wewe kwazeleo si mke wangu, nimekutaliki. Lakini kwambia wanafanya maisha yako kwenye watoto zako, usijuane bado. Lakini wakati huo huo yule mwanamke alisema kwamba narudi awahi kabla ya kuisha. Hakuna kurejeana kwenye hululu. Hululu ikipita hakuna rejea. Si amejivua, amerudisha chochote kitu alichotakiwa na mume wake ili alikomboe talaka, amejivua. Hakuna kurejeana kama mwanzo leo nimekurejea, huyo basi ni mke wangu. La. Itakuwa hivi, isubirie mpaka muda wake uishe, muda wake ni yeye aingie kwenye mzunguko wake wa mwezi mara moja. Basi ndio ede ya kule kimaliza kuingia kwenye hedhi yake kutaharika. Basi baada ya wanazuoni wanasema hivi, wengine wakatoa period tatu, lakini hii ya moja ndio asahi. Baada ya hapo, kama wanatakana tena, ina maana ampelekee tena posa upya, atumewashenga kwa mwoe upya kwa mahali mapya, sio kwa baada amewahi kurudi kabla ya kuishi hapa. Kuna ndoa wabie sasa, yule anamwambia ah, mtaje wenyewe, hilo ndio wenyewe ile maana kwa maana mimi ndio shauri yao, ina mzee hili langu nitakajifue eh, vile kwamba wao sio wao ndio wenyewe. Kaambia hili dini wewe mfikishie yule mwanamume amekoma, amekuelewa, lakini mfikishie umwoshie dhima. Wanda mtu ni jahe na juu, anifanyia kania. Na wewe, uwezi ukajivua ikiwa mwanamke amesema kuna miezi, anasema kuna miezi miwili hamkutazami kwa kosho wala kwa chochote wala kwa chochote. Kwa nini wajivua? Unajua maana kujivua? Kujivua ni kwamba wewe unatoa kitu, fidia, unaikomboa talaka. Kwa nini sasa uwe umetumika kule nyumbani? Sasa anakutumia, anaambia yeye. Sasa akutumia au anakutumia, alafu na pesa wanarejeshea. Yawaje? Muda kwa wewe ni kwa hivyo, hakuhudumii kana kuna vipengele kwamba yeye akuache. Kuliko wewe kukua, utakuwa kule hasara wala mbili. Hasara kwanza unatumika, hasara pili pesa unarejeshea. Kwa watu wengi wafahamu hivi vipengele. Sha wakuisheni hapo kwa masaa iliyobakia, kuja kusoma kabla ya kusoma hivi.